Za momencik będziemy próbowali nawiązać połączenie z DJ-em Luną, ale zanim to nastąpi, wysłuchajmy raz jeszcze pieśni księżycowej Lipca, Cigarettes After Sex. No i doczekaliśmy dnia, gdzie w zasadzie o świcie przyjdzie nam niepokoić DJ-a Lunę.

A to już Clocolan i Canon Rock 72. Za projektem Clocolan kryje się urodzony w południowej Afryce muzyk Emlyn Ellis Addison. I w jego nagraniach dosyć często pojawiają się z różnymi podprogowymi przekazami dzieci wygłaszające różne kwestie. Na początku tego roku nagrał album Nothing Left to Abandon. A przed nami Chase Dobson, który już w studio Luna występował i kompozycja Navigate. Dobson z Denver w Colorado. A na zakończenie studia Luna jeszcze jedna zbliżona klimatycznie propozycja. Będzie to projekt Ash Fallen Brightly, który stylistycznie nieco podobnie nagrywa do Michaela Plastera, znanego z grupy Soul Whirling Somewhere, od której od jakiegoś czasu jest chyba cicho w obozie Plastera. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa w studiu Luna. Dzisiaj słyszymy się ponownie 8 sierpnia. DJ Luna mówi pa, pa. Z DJ-em Luną usłyszymy się ponownie 8 sierpnia. A my obieramy kurs na Coverland, który w całości wypełni repertuar Joy Division. Jeśli chodzi o covery, będą to takie, które w trzeciej stronie księżyca prezentowane jeszcze nie były. Thank you. searching where our hopes ain't searching for you. Well, I was moving through the silence with emotion, waiting for you. In a room without a window in the corner, I found truth. Pochód przechodzi, krzyki ucichły, oddawanie czci naszych kochanych zmarłych. Rozmawiają głośno, siedząc wokół stołów, rozrzucając kwiaty powalone deszczem. Stałem przy bramie u stóp ogrodu, obserwując ich, jak przechodzą niczym chmury na niebie. Staram się krzyczeć pod wpływem chwili, ogarnięty szałem wypalającym mnie od wewnątrz. Płaczę jak dziecko, choć starzeję się z roku na rok. Przy dzieciach mój czas płynie na marne. Muszę nieść ten ciężar. Mimo ich wewnętrznej więzi przyjmuję to nieszczęście niczym klątwę. Ułożony przy bramie u stóp ogrodu, mój widok rozciąga się od płotu do ściany. Żadne słowa nie mogły wyjaśnić, żadne czyny określić. Tylko obserwuję drzewa i opadające liście. Thank you. procession moves on, the shouting is over. Praise to the glory of loved ones now gone. Talking aloud as they sit round their tables. Scattering flowers washed down by the rain. By the gate at the foot of the garden, watching them pass like clouds in the sky. Try to cry out in the heat of the moment, possessed by a fury that burns from inside. Child, though these years make me older, with children my time is so wastefully spent. A burden to keep, though they're in a communion, except like a curse, an unlucky deed. Laid by the gate at the foot of the garden, my view stretches out from the fence to the wall. No words could explain, no actions determine, just watching the trees and the leaves as they fall. Thank you. you.